الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: زكاة الأثمان والخارج من الأرض. هي نزاكة يا أثمان ذهاب نفذا نا مزاو ينوتوكا كتف أرض. قال رحمه الله: وأما صدقة الأثمان أما زاك يذهب نفذا، فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم. متولية وما هكونا كيتو كتك هزو أثمان هكونا زاكا مبقى زفكية درهم 200. وفيها ربع العشر، na katika hizo zaka yake ni rubu al-ushri, robo ya ushri. Wa amma sadaqatu al-khariji min al-ardhi min al-hububi wath-thimar, ama zaka ya mazao yanayotoka katika ardhi ya kula na matunda. Faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: laysa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqa, hakuna chini ya wasfi tano za tende zaka, kwamba kiwango chake ni hizo khamsa tu au suq. Wal wasfu 60 sa'an, na wasfi moja ni pishi 60. Fayakunu nisabu lil hububi wath thimar 300 sa'in bi sa'in nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, kwa inakuwa kiwango cha chakula hizi nafaka hizi na matunda ni pishi 300 kwa pishi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pishi moja ni takriban kilo 2.5. Kwa kilo 2.5 mara hizo 300 ni takriban kilo 675. Ndio nafaka zikifikia kilo hizo, hapo ndio lazima mtu anawajibikiwa na zaka, iwe ni matunda au ni nafaka. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. كتك مزاو أمبايو مبينغو ديو يمتليا ماجي ينمبوا، والعيون نعيون هزي چمچم زماجي زي كينجيا فالي، أو مزاو يلزالي كان تو حفو أتتوا عشر كميل، يلي مزاو atatoa fungu moja katika mafungu 10. Wa fima suqiya bin nadhi, na katika mazao yaliyotiliwa maji kwa vyombo vyake na kwa gharama zake, nisful ushri, zaka yake ni nusu ya fungu la 10. Rawahu al-Bukhari. Wa an Sahl ibn Abi Hasma taqal: amarana rasulullah sallallahu alayhi wasallam: idha kharastum fakhudhu wa da'u thulutha, فإن لم تدع الثلث فدع الربع. رواه أهل السنن. مكيفونا تشكويني نموات ثلثي، فإن لم تدع الثلث مسكوات ثلثي فدع الربع بس وتشيني روبو. رواه أهل السنن، يعني ديو زكاياك هي روبو. يقول الشارح: وأما صدقة الأثمان، الأثمان هي النقدان. أثمان ديويز نقداني الذهب والفضة، نذهب نفذا وما جرى مجراهما من الأوراق النقدية، نعمل يوتي ليوبيتا كتك جياياو كتك هزي أوراق، يعني نوتي نزوتوميكا، لأنها ثمن بها يباع ويشترى. سبو هزي بياني ثماني huuzwa vitu na hununuliwa kwa hizi noti. Watakunu zakatu dhahabi walfidha wa majara majra huma katali, inakuwa zaka ya dhahabu na fedha na ile umla inaopita katika njia zake hizo dhahabu na fedha kama ifuatavyo. Zakatu dhahabi, zakatu alfidha, nisabuha 100 dirham, zaka ya fedha kiwango chake ni dirham 200. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، حكونا تشيني يا أوراق يعني فيذا تشيني تانو أواق وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة حكونا تشيني هزو وقية تانو za fedha hakuna zaka, yani kiwango cha fedha ni kuanzia khamsu awaqin na kuendelea za fedha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wal uqiya 40 dirhaman, na hiyo waqia moja ni dirham 40, wa tuqaddaru bi 595 graman min al-fillah, na hukadiriwa kwamba ni gram 595 za fedha, ndio hiyo khamsu awaqim min alwariq, gram 595 za fedha. Wa yukhraju minha rubu'ul 'ushri, hutolewa zaka yake katika fedha hiyo, hutolewa rubu'ul 'ushri, robo ya fungu la 10, baada haulil hauli, baada ya kuzungukiwa na mwaka, wa bulughi nisab, na kufikia kiwango hicho cha gram 595 za fedha. Hiyo ni zaka ya fedha. Zakatu dhahabi nisabuha 20 mithqalan, zaka ya dhahabu ni mithqali 20. Fi hadithi ibn Umar wa Aisha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran fasa'ida nisfa dinar wa min al-40 dinaran dinara, mtume alikuwa akichukua kwa kila dinari 20 za dhahabu na zaidi, akichukua nusu ya dinar, ndio kiwango chake, yani ndio hiyo zaka inotolewa, nusu ya dinar kwa dinari 20. Wa min al-40, na kwa dinari 40 anachukua dinaran dinara, dinari moja nzima. Wayukadaru bi 85 grama, na hukadiriwa hii kwa gram 85, wa huwa ma yuadilu 11 junaihan wa nisf, na hii ni sawa na junai 11 na nusu. Wa yukhraju minha rubu'ul 'ushri ba'da hawli al-hawli wa bulughi an-nisab, na hutolewa katika dhahabu hiyo gram 85 rubu'ul 'ushri, robo ya fungu la 10, baada ya kuzungukiwa na mwaka na kufikia kiwango. Na zaka hii ya pesa inachukuliwa kiwango hiki cha dhahabu, si kiwango cha fedha, inachukuliwa kiwango hiki cha dhahabu, gram 85 za dhahabu. Kwa hiyo pesa zikifikia kiwango hicho cha gram 85 ya dhahabu, hapo ndio mtu anatoa zaka. Faida, wa amma al-huliyu allati tulbasu, ama mapambo hayo yanayovaliwa, mikufu ya dhahabu, bangili za dhahabu, pete za dhahabu, fasahihu wujubu zakati fiha, kauli iliyo sahihi ni kwamba ni wajibu wa zaka katika vitu hivyo, lil adillati al-atiya, kwa dalili zifuatazo. Kwanza, umumu al-ayat, kuenea kwa aya zinazoamrisha zaka, aya zinazoamrisha zaka, wa aqimu salata wa atu zakata, haya mapambo pia yanaingia katika amri hizi. Kwa hiyo umumu al-ayat zinaonesha kwamba hizi zaka mapambo yanayovaliwa na wanawake pia ni lazima yatolee zaka. Idh waradatil ayatu ammatan fi dhahabi wal filla sawaan huli am ghayrahu, asema kwa sababu aya zimekuja zimeenea katika dhahabu na fedha, sawa ilikuwa ni huli ni mapambo au ghayruhu au si mapambo. Pili, umumu al-ahadith, kuenea kwa ahadithi za Mtume sallam, wa minha qawluhu sallallahu alayhi wasallam ma min sahibi dhahabin wala filla, hakuna yoyote mwenye dhahabu wala mwenye fedha, alhaditha. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba ni am inaenea dhahabu ambayo ni ya kuvaliwa au dhahabu ambayo sio ya kuvaliwa. Wa nakira tufi siyaqi nafi tufidu al-umum, nakira iliyoko katika hadithi hii dhahabin fillatin ni nakira, na iko katika siyaqi nafi ma, kwa hiyo inafidisha na kufahamisha kuenea ni dhahabu yoyote na fedha yoyote. Pia dalili nyingine, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lilmar'ati allati ra'a fi yadi ibnatiha maskatani ghalidatani, maneno ya Mtume sallam kwa mwanamke ambaye Mtume aliona katika mkono wa binti yake bangili mbili nzito za dhahabu. Mtume akamuuliza yule mamake, atu'ti na zakata hadha, je unatoa zaka ya dhahabu hii? Qalat la, yule mama akasema hapana. Qala, Mtume akamuuliza, ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yawma alqiyama siwaraini minan nar, je wewe unafurahishwa Allah akuvalishe siku ya kiyama bangili hizo mbili za moto? Ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yawma alqiyama siwaraini minan nar, je unafurahishwa Allah akuvalishe siku ya kiyama bangili mbili za moto? Kwa kama huzitolei zaka, ni kwamba utakwenda kuvalishwa bangili za moto kama huzitolei zaka hii. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuonesha kwamba dhahabu zinazovaliwa ni lazima zitolewe zaka. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Aisha lamma raa fi yadiha fatakhatin min wariq, maneno ya Mtume sallam alipomwambia mama Aisha alipoona katika mkono wake pete za fedha, akamuuliza atuaddina zakataha, je unatoa zaka yake? Qultu la, asema nikasema hapana. Au ma sha Allah, qala huwa hasbuki minan nar, hiyo ni tosha yako ya moto. Kama hutoi zaka hizi pete ulizozivaa, huwa hasbuki minan nar, hiyo ni tosha yako ya moto. Kwa hii ni dalili nyingine kuonesha kwamba pete za dhahabu pia au pete za fedha zinatolewa zaka. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam innal halala bayyin wa innal harama bayyin, halali iko wazi na haramu iko wazi. Wa bainahuma umurun mushtabihat, baina yao kuna mambo yenye kutatiza. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, watu wengi hawayajui mambo hayo yanayotatiza kwamba ni halali au ni haramu. Faman ittaqa shubuhati, anayeogopa mambo hayo yanayotatiza, faqad istabra lidinihi wa irdhihi, huyo ameitakasia dini yake na heshima yake. Wa man waqa'a fi shubuhat, na mwenye kuingia katika mambo hayo yanayotatiza, waqa'a fil haram, ameingia katika haram. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii inaonyesha kwamba mambo ambayo yanatatiza watu wengi hawayajui, lakini maulama wanayajua. Maulama wanayajua kwamba hili ni halali, hili ni haramu, lakini sisi wengine hatuna ujuzi huo. Kwa unapoambiwa jambo hili ni haramu na maulama hili ni halali, unatakiwa ufuate, kwa sababu wewe hujui linakutatiza. Kama jambo linakutatiza, waulize maulama jambo hili ni halali au ni haramu. Maulama wao wanajua. Kwa halali iko wazi na haramu iko wazi. Kwa jambo la mavazi, vipambo hivi vya dhahabu na fedha ni vipambo ambavyo ni lazima vitolewe zaka, kwa hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na hizi aya ambazo ni amma. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka, ja wacha linalokutia shaka ufanye jambo lisilokutia shaka. Da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka, wacha jambo linalokutia shaka ufanye jambo lisilokutia shaka. Kwa kama mtu ana dhahabu nyumbani za ahli yake, ajue kwamba anawajibika azitolee zaka, na haikuwekwa kiwango maalum cha zaka, haikuwekwa kiwango maalum cha zaka kama zile dhahabu nyingine. Lakini mtu atatoa kiasi cha uwezo wake, akiona kwamba bangili hizi alizonazo mwanamke atoe kiasi cha 2000 kwa mwaka, atoe, sababu haikuwekwa kiwango maalumu cha zaka hizi za mapambo yanayovaliwa. Kauluhu wa amma sadaqatul khariji min al-ardh min al-hububi was-simar, ama zaka ya mazao yanayotoka katika ardhi, nafaka hizi na matunda, hadha simfu thalith min asnafi zaka, hii ni sampuli ya tatu katika sampuli za zaka, wa huwa al-khariju min al-ardi, ni mazao yanayotoka katika ardhi, li qawlihi ta'ala kulu min thamarihi idha athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi, kuleni katika matunda yake yakitoa hayo matunda na toeni haki yake siku ya mavuno. Wa yushtaratu fi zakati al-khariji min al-ardi, na hushartiwa katika zaka ya mazao yanayotoka katika ardhi, an tablugha an-nisaba, kufikia kiwango, yafikie pia ile kiwango yale mazao, wa huwa khamsatu awsuq, na kiwango chake ni wasti tano, wal wasqu 60 sa'a, na wasti moja ni fishi 60. Tumesema hapa ni takriban kilogram 675. Katika masharti ya zaka hiyo ya nafaka chakula, antakuna makilatan mudakhara, ni kuwa yale mazao ni yenye kupimwa na ni yenye kuwekwa akiba, kile chakula ambacho kinaweza kikawekwa akiba, sawa unkana tfudan, sawa ilikuwa ni chakula kalburri kama ngano, wal urzi na mchele, wadduhun, washa'ir, wadhura, wanahwiha, mahindi, yote haya naweza kuwekwa akiba na kupimwa, yote haya yanatolewa zaka, sha'ir na mfano wake. Am lam takun qudan, au si chakula, lakinaha tukalu wa tudakharu, lakini hupimwa kwa pishi na huwekwa akiba, kal habati sauda, kama al habati sauda, ile wanaoita waswahili haba soda, hii ni al habati sauda, hii pia inatolewa zaka ikifikia kiwango hicho. Wal halaba wal qahwa wal hayl waz zanjabil wa nahwiha, hivi ni vitu ambavyo vinawekwa akiba, sijui hii hayl ni nini na al halaba pia sijui Kiswahili ni nini, lakini al qahwa, az zanjabil ni tangawizi, hivi vyote ni kwamba vinaweza vikawekwa akiba, sio chakula lakini vinaweza vikapimwa na kuwekwa akiba, ni mazao na yana manufaa, kwa hiyo pia yanatolewa zaka yakifikia kile kiwango cha 60 sa'an, kilogram 675. Kauluhu faqad qala sallallahu alayhi wasallam laysa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqa, hakuna zaka chini ya wasti tano za tende. Hadha alhadithu dalilun ala wujubi zakati fil hububi wa sima, hadithi hii ni dalili ya kupasa zaka katika nafaka za chakula na matunda. Wa dalilun ala atibari nisabi fi wujubi zakati fiha, na hadithi pia ni dalili ya kuzingatia kiwango hicho cha kuwajibika zaka katika hizo nafaka na matunda. Wa nisabu almu'tabaru, na kiwango kinachozingatiwa, khamsatu awsuqin, ni wasti tano, wal wasqu mikyalun dhakhmun qadruhu 60 sa'a, wasti ni kipimo kikubwa ambacho kinakadiriwa kwa pishi 60. Wa ala hadha fanisabu alhububi wathimari 300 sa' bi sa'in nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kwa hiyo kiwango cha nafaka za chakula na matunda ni pishi 300 kwa pishi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma kana dunaha, na chakula au nafaka iliyo chini ya hapo, lam tajid fiha zaka, fihi zaka, haitapasa ndani yake zaka. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi sharh al-mumti' والمعروف أن الوسط 60 ساعا بساع النبي صلى الله عليه وسلم نلو جلكانا نكوبا وسط موجة نفيش ستيني كوبيش زمتوم صلى الله عليه وسلم وهي بأسواعنا حسب ما ذكره لنا مشايخنا 230 ساعا وزيادة ساع نبوي. Asema kwa kiasi walivyotajia mashehe wetu ni pishi 230 na ziada ya pishi ya Mtume, wa taadilu 612 kilo bilburri razini aljayyid, asema ni sawa na kilo 612 kwa ngano ile nzuri. Sisi tumekadiria pishi ni kilo 2 na robo, kwa hiyo inakuja hiyo 675 kama hivyo. Ili shekha hapa anasema ni sawa na kilogram za ngano 612 kwa ile ngano nzuri. Qauluhu wal wasfu 60 sa'an, wasfi moja ni pishi 60. Sabaka bayanu maana alwasfi wa taqdiruhu au taqdiruhu wa taqdiruhu, imetangulia kuweka wazi maana ya wasfi na pia imetangulia kuweka wazi makadirio yake. Wa taqdirihi wal muradu bisa'i sa'u nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, maksudio ya sa' ni pishi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa arba'u hafanatin bimil'i kaffil insani almu'tadil, ni arba'u hafanat. Hafna ni hii, hafna kutia mchele hapa, hii ndiyo hafna, kwa ni vitanga vinne kwa kitanga cha mtu ambaye yuko umbile la sawa sawa, sio mfupi kama mimi wala sio mrefu sana. Wasa'u an-nabi sallam asgharu min as-sa'i al-mawjudi baina an-nas al-yawm, asema pishi ya mtume ni ndogo zaidi kuliko pishi iliyopo baina ya watu hii leo. Waqad qaddarahu al-kathiru min ahli al-ilmi annahu yusawi 2 kilo wa 40 grama, wengi wameikadiria katika ahli al-ilmi kwamba ni sawa na kilo 2 na gramu 40. Gramu 40 ndio robo, sio au robo ni gramu 50 250, kwa robo ni zaidi eh. Sasa inakadiriwa hivyo kilo 2 na gramu 40. Wa hadha ikhtiyaru Sheikh Al-Uthaymeen, hii ni ikhtiyari ya Sheikh Al-Uthaymeen. Wa qaddarahu Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah bi 3 kilo, Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah amekadiria kwamba ni kilo 3, kilo 3 kamili. Kwa haya ni makadirio ya maulama, kuanzia hiyo kilo 2 na gramu 40, kilo 2 na robo, kilo 2 na nusu, mpaka kilo 3. Unaweza ukatoa pishi moja kama ile zakatul fitri, ni hizo kuanzia kilo 2 na robo unaweza kutoa, au kilo 2 na nusu, wa hakadha wallahu a'lam.